Дитя, вожик и змея. Выходным днем у соснячку жанчына с дитянем гуляла, лягла под солнце, задрамала, а небяспека напаткала яе маленькую дачку. З узгорка вниз вяде сцяжынка, ідзе по ёй моя дзяўчынка, ды ловіць матылькі. А гэтым часам пры сасонцы гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лісліва ціхенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца, цябе ласкава пяшчотна абаўю. Пазнаеш ты любоў маю. Аж раптам тут ля самых ножак зафыркаў злосна вожак і кінуўся адважна на змяю. Змея ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгае промнямі лускі, а ён, узброены ігліцай, зубоў змяіных не баіцца і рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гнева кулачкі, крычыць на вожыка: «Пачвара! Недарэка, ты цацу сапсаваў маю, за гэта я тебе наб'ю, ты бека!» «Дзіця, — адказвае ёй вожык, — хоць бека я калючы, непрыгожы, але ж я знішчыў смерць тваю. Як падрастеш, ацэніш ты паслугу і мне падзякуеш як другу». «Дзіця дзіцём, і розум у яго такі. Я не дзяцей тут меў на мэце. А ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што і змею гатовы прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такім мілей ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы».